Лабановіч ішоў з лесу і нёс кошык баравікоў. Не даходзячы з паўвярсты да хаты, ён пачуў за сабою мяккі грукат калёс. Андрэй азірнуўся, у лёгкай даволі зухаўской брыцы ехаў ураднік Ставоліч. Сумнення не было. Гэты госць ехаў да яго Лабановіча. Ён сышоў крыху з дарогі і спыніўся, параўняўшыся, ураднік спыніў каня. «Дзень добры», — прывітаў ён Лабановіча. «Сядайце, падвязу. Хоць, праўда, тут і недалёка. Вы, пэўна, з нейкім паведамленнем да мяне?» — запытаў Лабановіч, сеўшы ў брычку. «Угадалі, ёсць такая справа», — адказаў ураднік і змоўк. Маўчаў таксама і Лабановіч. «Да хаты зусім блізка, там усё стане вядома. Выказваць жа нецярплівасць перад ураднікам ён не хацеў». Заехаць у двор ураднік адмовіўся, не меў часу. Ён спыніў каня каля частаколу, закінуў лейцы на шула, узяў партфель разам з Лабановічам, пайшоў у хату. Андрэя вельмі кранулі паводзіны Якуба. Ён збегаў у гумно і прынёс жмак лепшага сена для ураднікавага каня. Гэтым, відаць, хлопец думаў паддабрыць урадніка, нібы ад яго залежала даць Андрэю палёгку. Занепакоена была і маці, яна ведала, што такія наведванні нічога добрага не прыносяць. У хаце ураднік зняў шапку, што крыху здзівіла Андрэя, і сеў за стол. Не спяшаючыся, расчыніў партфель і выняў з яго паперку. «Вось, распішыцеся ў атрыманні», — сказаў ураднік, разгарнуўшы разлінованы журнал. Лабановіч зірнуў на паперку. Гэта была позва да віленскай судовай палаты. З'явіцца на суд 15 верасня 1908 года аб 11 гадзіне дня. У позве было прыпісана папярэджанне, што ў выпадку няяўкі ў паказаны час падсудны будзе арыштаваны і дастаўлены ў суд пад канвоем. Лабановіч распісаўся і ўзяў павестку. Прачытаўшы яе яшчэ раз, ён прамовіў ні да каго, не зварачаючыся: «Каціся, маё кола, пакуль коціся». Ураднік не зразумеў, на што ківае Лабановіч, ды для самога Андрэя сказ гэты быў не зусім выразны, хоць у ім быў нейкі сэнс. Відаць, тое кола, што нядаўна выкаціла бура з двара ў поле, навяло на такое выказванне. «Ведаеце што?» — сказаў ураднік. «Давайте паедзем у Панямонь. Чаго вам заставацца тут аднаму? Праветрыцца трэба». Андрэй здзівіўся. Ураднік яму спачувае і хоча адвесці ад сумных думак. «Ха, вось табе і ураднік, паліцэйскі чын. А можа, тут якія хітрыкі?» Лабановіч падзякаваў: «Баюся, што затрымаю вас. Я не снедаў яшчэ», — адмаўляўся ён. «Якая ж гэта затрымка, снеданне? Можаце пацярпець з паўгадзіны, а за гэты час мы будзем на хутарку, там і паснедаем. Паедзем?» «І сапраўды, чаму ж не паехаць?» Яны селі ў брычку, праехалі Мікуцічы, адтуль цераз Нёман уброд выбраліся на дарогу, праехаўшы паўз Нейгертава, дзе жыў Янка Тукала. Андрэю стала сумна, ён падумаў: «Эх, Янка, ці гадаў ты, што я паеду з ураднікам каля твае хаты і не зайду ў яе? Але цябе тут няма, і ты маўчыш, не прамовіш мне ніводнага слова. Няўжо ж ты памёр для мяне?» Думкі перабіў ураднік. «У чым жа вас абвінавачваюць?» – запытаў ён. «За што судзяць? Чаму ўсіх вызвалілі з-пад суда, а вас не?» Лабановіч усміхнуўся і сказаў: «У народнай казцы расказваецца так. і ішоў кот лесам. Сустрэў яго воўк. «Куды ідзеш, кот?» «Іду судзіцца». «А ў чым твая крыўда?» – пытае воўк. «Як жа не крыўда?» – адказвае кот. «Нашкодзіць кошка, а віну складаюць на кота». «Дык вось так і са мною. Хтось напісаў адозву да настаўнікаў. А мяне за яе судзіць будуць. Як жа гэта так?» – здзівіўся ураднік. Лабановіч растлумачыў, як стаіць справа і чаму так выйшла. Ураднік слухаў, верыў і не верыў, а потым азваўся. «Калі не вы пісалі, дык за што судзіць вас? Хіба тут, можа, яшчэ што замешана? Вось гэтага не ведаю. А калі замешана, дык не па маёй віне і не з майго боку», — адказаў Лабановіч і падумаў: «А ўрэшце, чорт яго ведае, можа, падгледзелі, як я з Янкам прыбіваў да крыжа пракламацыю? Не, тады і Янку ўзялі б на цугундзер». Тым часам з-за ўзгорка выплыў хутарок, сядзіба дробнага арандатара. Сюды павярнуў каня ураднік. Пры ўездзе ў двор стаяла высокая брама, над архітэктурай якой, відаць, ламалі галовы мясцовыя архітэктары, а можа і сам гаспадар. Брама складалася з двух дзябёлых дубовых слупоў, роўных, старанна выгабліваных, на якія была паложана таксама дубовая шапка. Адступіўшы з аднаго і другога боку шапкі на аршын, на ёй прымацавалі яшчэ 4 бервенцы, кожная вышэйшая сіметрычна укарочвалася і было з канцоў счэсана наўскасяк. У верхні, самая каротенькая бервенца, быў упушчаны стаячок, завостраны ўгары, як іголка. «Вось выштукаваў сабе браму, Язэп Глынскі», — прамой ураднік, спыняючы каня. Андрэй выскачыў з брычкі, праз веснічкі ўвайшоў у двор, каб адчыніць вароты, але ў гэты час выйшаў з хаты сам гаспадар, лысы сярэдніх гадоў чалавек у расшпіленай камізэльцы. Глынскі быў шляхціц. І хоць чым-небудзь імкнуўся адрознівацца ад простага мужыка. «Калі ласка, калі ласка!» — борздзенька гаварыў Глынскі, расчыніўшы вароты. Калі брычка спынілася, ён падбег да ўрадніка і патрос яго руку абедзвюма рукамі. «Дзень добры, дзень добры! Ай-яй-яй-яй! А як жа вы ў часе заехалі? Якраз на полудзень, пойдзем жа ў хату!» Лабановіча ён не заўважыў, хоць і ведаў яго, і рукі не падаў. Глынскі не любіў Лабановіча за тое, што той забастоўшчык і гатовы адбіраць зямлю ад паноў і арандатару. А такія людзі – лайдакі, падумцы Глынскага. Лабановіч адстаў ад арандатара і ад урадніка і ўжо меркаваў, дзе б яму схавацца, але якраз ураднік азірнуўся і падаў голас: «А вы што ж, Андрэй Петровіч, хадзем у хату». Тады ўжо і гаспадар змяніў свае паводзіны ў дачыненні да забастоўшчыка. Ён падбег да Андрэя, узяў яго пад руку і павёў да дзвярэй: калі ласка, заходзьце, колісь мы з вашым нябожчыкам бацькам былі добрыя знаёмыя». Глынскі павёў гасцей у чыстую палавіну, там стаяла многа вазонаў, кветак, дужа пашыраных у сялянскім абыходку. У хаце была прохладзь, стаяў свой асаблівы пах і, наогул, чыстае паветра. Паміж фікусаў утульна прымайстраваўся стол, засланы белым абрусам. Глынскі папрасіў гасцей садзіцца, а сам адамкнуў буфетік і дастаў ёмкую бутлю вішнёвай настойкі на чыстым спірытусе. Потым, папрасіўшы прабачэння, адлучыўся ў другую палавіну хаты. Вярнуўся ён разам з гаспадыняй, яшчэ маладой, дужа прывабнай кабетай. Яна хораша прывіталася з гасцямі, рассыпаючы самыя прыязныя ўсмешкі. У дзверы ўсунулі галовы сын і дачка гаспадароў. Лабановіч толькі на кароткі момант мог заўважыць, што дачка падобна да маткі, а сын да бацькі. А Глынскі зараз жа загадаў ім пайсці ў сад, дзе было многа вішань, і назбіраць каробку для панаўрадніка. Тым часам на стале з'явіліся відэльцы, нажы, талеркі, і следам паплылі. Ах, цакаўныя вэнджаныя кілбасы! Цэлая талерка па-мастацку нарэзаных скрылікаў паляндвіцы, чырвоных, як пялёсткі вяргіні, сыр свежы, запраўлены сметанай і чорненькімі кропкамі кмену, і сыр крыху падсушаны. Адным словам, багаты пачастунак. Ураднік, уважлівы, далікатны кавалер, звярнуўся да прыгожай гаспадыні пані Анэлі. «Сядайце, пані, за стол. Без вас не будзе парадку». Гаспадар наліў ёмкія чаркі настойкі і сказаў цэлы тост. А гаспадыня пераводзіла вочы то з мужа на ўрадніка, то наадварот. Лабановіч абмінала, Глынскі казаў: «Вып'ем за дарагога нашага гостя, Герасіма Павловіча! Няхай Бог паможа яму лавіць злодзеяў, канакрадаў і ўсякіх забастоўшчыкаў, што становяцца ў поперак дарогі начальству». «Добра сказалі, пані Юзов, — пахваліў Андрэй, — толькі б трэба было дадаць і казнакрадаў». «Ай, гэта само сабою разумеецца, — азваўся гаспадар. Вылучыўшы зручную хвіліну, Андрэй падзякаваў, папрасіў прабачэння і выйшаў з-за стала. «Пане Лабановіч, — сказаў я Забглынскі, — прашу вас зайсці ў мой садок, ды пашчыпаць вішань, колькі выстарчае вашай душы». «Такіх спелых буйных вішань Лабановіч ніколі ў жыцці не бачыў». Калі банкет скончыўся і брычка выехала з хутара, ураднік запытаў Лабановіча: «Не каецеся, што паехалі са мною?» «Не, не каюся. Наадварот, вельмі дзякую». Брычка ўзяла кірунак на панямонь.